Tonto, gilipollas. ¿Sabes que hay más ratas que seres humanos? Tonto. Hay ratas por todos lados, otra cosa que no estén debidamente identificadas. Es que... Tonto. Es que es así. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Como uns baby, ¿no? Como uns baby. Commons, baby. Saúdos e benvidos á 85ª emisión de Commons Baby. 7 anos, 7 faixas é o título que lle damos a esta nova emisión. Vimos carjados de novidades e imos ensertar, sen máis demora, encanando coa anterior emisión. Juani traenos hoxe o tema Déjame entrar. Deixádeme, pois, vos entrar tamén nas vosas orellas e comezamos. Más hondo hay Ben, pois como vos dixía, traemos moitas novidades. A primeira delas é que o noso estudio de gravación trasladouse á Coruña. Sí, ninguén é perfecto. A seguinte nova é que para celebrar e conmemorar estes 7 anos de emisión, imos crear unha nova sección que rima con emisión. As faixas do fallado. Efectivamente, as faixas do fallado. E que van ser as faixas do fallado? Pois as faixas do fallado vai ser a recuperación de todas... Bueno, de todas. De todas, no. Vai ser a recuperación de cancións que se escoitaron en Commons Baby aló polos inicios e que imos recuperar, porque entendo que xente que mellor escoite isto por primeira vez ou leve escoitando menos de 7 anos, pois igual lle dá moita prejisa ir a escoitar desde o principio todas as 85 emisións. E tamén porque penso que son cancións que merecen lembrarse, ou mellor dito, que merecen non esquecer ou non ser esquecidas, e como non podía ser de outro xeito, imos insertar esta nova sección co que foi a sintonía de cabeceira de Commons Baby nos primeiros tempos. Lembramos aquela banda alemana da que levamos tempo sen saber nada deles, mas que aínda podedes entrar na súa web de-dots.de e descargar os vellos discos e mercar os novos, que non son tan novos, últimos discos. Foron tempos gloriosos de pionerismo e de berrar os 4 ventos. Come on, babe! You're gonna have it if you don't go waste your time. You're gonna get it for a dollar or a dime. Hey, I could find a better one than you. Think it's wise. You're gonna get it if you're taking my advice. Hey, I've got a lot of better things to do, but still I've got some time to waste with you. You're gonna have it if you don't go waste your time. You're gonna get it for a dollar or a dime. Better one than you tonight. Commons baby. Ay, qué sensación extraña escoitar esta canción de novo aquí en Commons Baby. Pero, bueno, inda ten punch, ¿no? Como se dixa, inda ten forza. A forza que nos fixo falta naqueles tempos para comezar con esta aventura. Ben, pois outra das cousas que trae estes sete anos a falta de tempo que moitas veces teño para actualizar coa frecuencia que me gustaría fixo que hai unhas semanas prepárase unha enquisa entre a audiencia, bueno, entre os que contestaron, que tampouco contaba con moitas respostas, ao final hubo prácticamente unha dúxia, que non está mal. Na enquisa preguntaba que íamos facer con esta cousa. Preguntaba vos a vosa opinión sobre se debía ser máis longo, pero máis espallado no tempo, máis curto, pero máis frecuente, máis longo, pero máis frecuente aínda tamén, ou máis curto e espallado, máis ou menos como agora, bueno, un pouco non tan espallado. Se o mellor vos daba igual un pouco o que dure ou o tempo entre emisión e emisión, pero queríades que fose un pouco máis blog con recomendacións, artigos breves, bueno, un pouco para saber como respirabades, ¿no? E ao mesmo tempo tamén tiña unha casiña para unha casa así para deixar comentarios se queríades, ¿no? Vou empezar por ler os comentarios, porque son o máis importante que hai. Ben, un dos comentarios, o primeiro deles, di a min o formato que me gusta é unha media horiña cada 15 días. É o que procuro facer co meu, aínda que ás veces non se poida cumprir co prazo. Non sei quen ten ese que cada 15 días emite, porque era un cuestionario anónimo. Penso que sí que é, pero... ben, o seguinte comentario era un que di eu son pedichón e sei que dá moito chollo, pero gosto moito do programa, así, tal cual, programa, e canto máis millor. Este era un dos que me pedían que fose máis longo e máis frecuente, o sea, máis traballo para min. Despois, outro comentario que decía queremos poder seguir escoitando música Creative Commons, Copyleft ou de libre descarga, máis a miúdo. E o último comentario, como se cadro máis importante, que decía Compostela me la pela. Queda un pouco desfasado, porque xa non vivo en Compostela, pero hai que telo tamén en conta. Ben, entre as respostas... As conclusións as que chego son que a xente quere máis frecuencia. Uns tiran máis porque dure máis e outros porque dure menos. Pero o importante para eles é que sexa máis frecuente. E ben, como a última palabra teño a eu, vou tentar respetar a toda a audiencia que respondeu. E vou ficar aí nun ponto medio e vou procurar que sexa máis frecuente, non cada 15 días, vou tentar facelo cada 21, e máis curto, de máis ou menos 10 minutos, 15 como moitísimo. Neste novo formato sempre iría esta nova sección que estreamos agora de as faixas do fallado e despois, pois bueno, xa miraremos. Imos deixar de encanar unha emisión con outra porque así perderíamos oportunidade de promover máis músicos. Segundo os meus cálculos, ademais, se fago unha emisión aproximadamente cada 21 días, daqui a un ano, polo 8º aniversario, chegaríamos, se somos quen de manter a frecuencia, a constancia, todo iso, as 100 emisións. Co cal é moi probable que o ano que ven, chegando a 100 emisións, Commons Baby se despida. Así que, josade destas últimas vindeiras 15 emisións, porque igual non hai máis, quen sabe. E despois de analizada esta enquisa, chego á conclusión, como os Capa Capila, como din na súa canción do seu disco Tambor Canción, Canción y Danza, la gente non entiende nada, pero nada. Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. Commons Baby, free music. Un saludo de Walt Honey para todos los oyentes de Commons Baby. Despois desto, disto que acabo de dicir, agardo un dioivo de comentarios que asolague o meu correo, as miñas contas de redes sociais, pedindo un aberros que por favor que non dure só 100 episodios, que queremos que Commons Baby dure un cento de anos. Non morras nunca. No, non creo que pase isto. O que pode ser que sí que chegue, que, vamos, que chegue algún comentario que anime a seguir, polo menos durante este ano último. Non vou dicir derradeiro, porque nunca se sabe, porque nestes últimos meses estiven facendo aí un recopilatorio mental desta andaina de 7 anos con Commons Baby, prácticamente 10 anos desde que comecei a emitir por internet. Ay, en fin, moitas cousas, moitos trocos, moitas mudanzas, moitas feiras, moitos... Ay, en fin, bueno, despois deste ritmo tropical de Capa Capila, imos a un ritmo así catalófono, ¿no? Non sei como se diría, ¿no? Pero fala en fala catalá ou valencià, xa que estes, xa que acabo de falar da miña consulta, estes días está o da consulta do 9M aí dando voltas, pois imos enviar un agarimoso abrazo, unha aperta aos nosos camaradas cataláns, no? Pensen o que pensen, queiran o que queiran, imos escoitar unha canción da banda El Diluvi coa canción Alzar el Vol. Penso que é algo así como erguer o, alzar o bo, vamos, sair voando, que é o que queremos todos, sair voando cara arriba, que non nos pase como a Dédalo era, non? Brinde quan ix el sol amb el vi del riure que em lleva la son. Passeje pels núvols sense pluja, l'onada del riure que em fa alçar el vol. Tinc got les petites coses del viatge del riure. Jo em faig una festa, dibuixa i s'aglombra la llum. El paisatge del somni no cap la tempesta. Que arriben al cor, deixe entrar l'aire que entra amb alegria i arranque d'arrel els problemes del cel. No deixe cap ombra que amargui el meu dia. Vinde quan ix el sol amb el vi del riure que em lleva la son. Passeje pels núvols sense pluja, l'onada del riure que em fa alçar el vol. Vinde quan ix el sol amb el vi del riure que em lleva la son. Passeje pels núvols sense pluja, l'onada del riure que em fa alçar el vol. Passeje rodejada despullen a la tardor i amb les seues nues branques m'acaricien. Em donen calor, tu em dones casalla. Somric tranquil sense pluja, l'onada del riure que em fa alçar el vol. Vinde quan ix el sol amb el vi del riure que em lleva la son. Passeje pels núvols sense pluja, l'onada del riure que em fa alçar el vol. Sons de festa, estes de El Diluvi, un disco moi recomendable por outra banda. De festa estamos, porque son 7 anos, o 7º cabo d'ano, hai que darlle vidilla, non? En calquera caso, xa está ben a bonda xa de falar de Commons Baby, do que pasou, do que non pasou, do que vai ser, do que non vai ser. Imos coa música, que aquí o que importa, é o que presta, o que queredes escoitar. Imos escoitar agora unha banda que se chama Carol e que nos trae unha canción chamada Lead Balloon, non sei se é o globo que vai diante, ou non sei moi ben como traducir isto, igual ten outra traducción. Ben, Carroll son unha banda de Minneapolis, Minnesota, teñen así un pop elegante, xeitosiño, que podedes atopar na súa web de Bandcamp, carroll.bandcamp.com. Vimos escoitar esta canción que se chama Lead Balloon. Ides flipar coa miña ignorancia e co que verdadeiramente quere dicir Lead Balloon, porque claro, mentres vos estabades a escoitar a canción, eu dicen, non podo quedar en ridículo porque xa son unha persoa maior e teño o meu prestixio. Entón, pois fun mirar a ver que carallo era isto do Lead Balloon. O Lead Balloon é un globo de chumbo. hai unha expresión inglesa ou americana, non sei, en no idioma inglés, que di que go down like a lead balloon, o sea, ir para baixo como un globo de chumbo, o sea, ir de cu, basicamente. Entón debe ser que falaban deste tema na canción. Ben, pasamos a outra canción porque temos que meter sete, saímos pola media hora, entón vos queixaredes os que queredes un Commons Baby máis longo. Ben, é verdad que a partir de agora non vai ser máis longo, pero polo menos hoxe, para conmemorar e tal, e deloter. Ben, imos a escoitar agora a Maya Solovey, ou Solovey, unha canción en portugués que se chama A Vida, A Vida, A Vida. Esta é unha moza que, bueno, é americana, se non me trabuco, vou mirar mentras falo, que tanto vos canta en inglés, como vos canta en español, como vos canta en portugués, ela é un pouco o mesmo, non? Di que cada canción ten a súa, o seu idioma, a súa linguaxe, soa mellor nun que noutro. Eu penso que estou de acordo. Isto está moi ben. Pensar que é de Brooklyn, New York. Ten unha voz xeitosa. Esta canción da vida é moi curtiña e a min gustame moito. Voulle poñer a etiqueta de faixa fixe. Sim, sim, moito fixe. Isto é uma faixa muito fixe, muito fixe. Sim, sim, muito fixe. Eu vou dançar quando eu sinto algo dentro, algo que não devo lavar. Eu vou escutar as músicas brasileiras que me deixam me petar. Dança, toca, para que lembramos da vida. Chora, sonha, para que lembremos a alegria. No movimento posso criar meu mundo, do que beleza pode ficar. A reina de tudo que parece oscuro, mas tem poder pra iluminar. A dança toca, para que lembramos da vida. A chorar sonha, para que lembremos a de alegria. E quando tudo nós dançamos juntos, nos transformamos em um. Tristeza e alegria não são separados, essa maneira de amar no mundo. A dança toca, para que lembramos da vida. Chora, sonha, para que lembremos a de alegria. A dança toca, para que lembramos da vida. Chora, sonha, para que lembremos, para que lembremos, para que lembremos. Oi, eu sou a Jamila do Mahalab e você está ouvindo Commons Baby. Abraços e beijinhos do Brasil. Se encerra. Ai, Jamila, que seria dela? Ai, muito que não sabemos nada dos Mahalab. Aquelas entrevistas que facíamos em Commons Baby há anos. Enfim, chegamos precisamente a fin desta emisión e ímonos despedir cunha canción dunha chilena que se fai chamar Dada Lu, que ten ese pop naif doméstico que a min tanto me presta, non sei, son destas músicas que dis, bueno, igual non é unha maravilla, pero alegro o día. E aproveito ademais para enviar un saúdo a Radio Bertoldo, porque esta canción precisamente escoiteina en Radio Bertoldo, que é a canción coa que pecha cada unha das súas emisións. Por tanto, imos lembrar a Radio Bertoldo, que xa o dicen 4 veces. Pois iso, Radio Bertoldo, un podcast sobre cómics e tebeos, moi xeitoso. Un saúdo para el. E abrazos e beixiños e cariños en terfín. Esa era unha despedida de outro podcast, de outro programa radiofónico que facía eu. En fin, xa se me mesturan as cousas, vou bello xa. O que quería decir é camons bye bye. Na vindeira emisión xa será máis breve, agardemos que máis frecuente, que conseguise o reto, e a ver que tal, a ver que pasa. Como uns bye bye. Commons, baby.